Imetimia saa 11 katika kanda ya maziwa makuu na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Watumiaji wa mafuta ya petroli na dizeli wasema kupata ahueni siku hizi baada ya kero ya uhaba wa bidhaa hiyo siku za nyuma. Mustakabali wa watoto waliokuwa barabarani ambao wamepelekwa kwenye kituo cha Munzenze tarafani Mishiha mkoani Changuzo wazua hisia mseto kati yao. Serikali ya Tanzania yavitaka vyombo vya habari vyote nchini kutoa uwanja sawa kwa wanasiasa. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Anselume Ilambo na hapa sio mimi Lomwar Denio ya Bivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Wanaoendesha vyombo vya usafiri jijini Bujumbura wanasema kuridhishwa na upatikanaji wa mafuta. Waliozungumza na idhaa hii kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaomba serikali kufanya juhudi ihakikishe upatikanaji wake kila mara. Wamezungumza na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kumara. Mafuta siku hizi vinakuja kidogo kidogo, ila sio sana, ila biko vinakuya mtakiangalia sio mamoyana zile siku zinaisha. Hivi naona hata ukipita pale ukakutana kamioni tano tatu kwa stasio inatumia mafuta, hakuna magari, hakuna butonda kusema ngo ndaenda muvile hai ndafika hai. Hivyo mwe tunaona vitu biko vinakuya, hivi vitu ni safi, tunashukuru. Sema wenyewe wanachangi yo mitaji, wenye navyo we kubiangalia baangalie batizame kweli kuendelea na maisha safi. Hii mafuta hii ya kuendesha vyuma ndio inasababisha watu tuishi, bila sio mafuta hii tuweze tukaishi. Na mnapopata mafuta manufaa ni yapi hapa kwa kazi yenu? Vantage naona hivi ni safi, mbona na watoto wanafika kwa masomo bado bila wayachelewa, hata wakina sisi kwa kazi tunafika bila tujachelewa. Sami naomba abo wafatana na hiyo vitu bawe na maelewano mazuri sisi, kwamba kwa kila muda tukwetu na laini kama dereza zamani nje tunaona ni safi. Mimi nashukuru. Hali ya mafuta kwa hapa mjini kawaida, ukitizama mafuta yapo na hayapo. Jutezo kapita kama ku station 4 unakutana kuna mafuta, unakuja kuyapata kama station ya 5. Na kwa station ya 5 unakutana gari zinatonda, unakutana kama kwa gari kama 20, ila ukitonda unafikiria unapata mafuta. Na ukilinganisha na siku zilizopita kwa sasa hali koje? Naona afadhali leo chuma mafuta japokuwa nakosekana, ile sio kama mwezi siku zimepita. Na ukitoka hapa kama njia ya Birimani kuanzia kama Muramvya mpaka Gitega mafuta yapo. Unafika kustasio unafikia kunywa. Ila hapa mjini njoo kunyepa na tatiza tu. Unasumbuka kidogo. Na ili tatizo la hapa mafuta lipatishwe suluhisho, nyinyi mnaweza mkaomba nini serikali? Ni serikali yenyewe njoo itizame juu, serikali njoo baba njoo itizame kisi tezika fanyi suluhisho kusema hii tatizo mafuta ikuishi. Juu tunashindwa kuelewa kama si ni watu wa barabarani. Kamyo zinashuka kila siku, tunaona kamyo zinaingia mwanzo usubuhi mpaka jioni kamyo ziko zinaingia, ila tunashindwa kuelewa kwa nini mafuta inabakia ni shida kwetu. Hatujui ni nini, serikali njoo iname itizame ni nini kawaida kwenye mafuta. Daima kaskazini mwa jiji la Bujumbura, nyumba moja imeteketea na vilivomo ndani mtaani Milango ya Pili kata Kamenge usiku wa kuamkia leo. Wamiliki na majirani wanashuku kuwa chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme uliokuwa ukikatikatika mara kwa mara. Nasema kusikitishwa na uharibifu uliotokea na kuomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kupima kiwango cha umeme kwa ajili ya kuepusha raia uharibifu unaosababishwa na viwango vya juu vya nishati ya umeme. Omeri Nduwayo amefika eneo patu kio na kuandaa taarifa ifuatayo. Nyumba hiyo ilikuwa ikihifadhi watu 9, watoto 5 na watu wengine wazima 4. Ni kati ya barabara za 14 na 15 kushoto kwenye angalau mita 80 kutoka kwenye lami ya barabara kuu nambari 1 Bujumbura Bugarama. Ulikuwa mwendo wa 4 usiku, muda mfupi baada ya umeme kukatika, wanaeleza majirani wa familia hiyo. Sababu za moto huo zaweza kuwa kiwango kikubwa cha umeme uliotolewa na kukatika katika kwa mara kwa umeme kuliko jitokeza siku nzima waongeza majirani hao nguo walizokuwa wamevaa kila mwanafamilia na gari lililokuepeshwa na majirani ndizo miliki wanazobaki nazo, ajuza mkuu wa familia. Hata transformer inayosambaza umeme katani humo iko hatarini, kisa huwa ikiungua mara kwa mara, kulingana na Tasiari Girindavi, mmoja wa watawala katika serikali za mtaa. Anabainisha kuwa aliripoti tatizo hilo kwa viongozi wa ngazi za juu. Kama majirani, familia hiyo inaomba shirika la umeme Regideso kufuatilia kwa karibu swala la kiwango cha umeme unaotolewa ili kukinga hasara zaidi. Umeendo wayo, lakini mpenzi msikizaji, tukuombe radhi kwa kasoro iliyotokea katika sauti hiyo ya mwenzetu. Umeendo wayo, punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kuja mubashara kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake. Walioko mikoani wanatupata kwa 101, lakini walio ugenini wanabonyeza isanganiro.org. Na hii ni taarifa ya habari. Mafundi wa ujenzi wa nyumba mkoani Ngozi wanalamika kuwa wanapata ajali wakiwa kazi ni na mabosi wao bila hata hivyo kuwatibia, hata kufariki ama kufikia umri wa kustaafu wakiwa hawana mafao ya uzeeni. Waashi hao wanaomba kujumuishwa katika mashirika ya hifadhi ya jamii kama wafanyakazi wengine. Katika mashirika hayo wanawaomba kuungana katika mashirika au vyama vya ushirika kisha wapewe maelekezo. Watoto wanaodaiwa kuwa walikuwa watoto wa barabarani kutoka miji tofauti ambao wanakusanyiwa kwenye kituo kilichopo katika kijiji Munzenze tarafani Mishiha mkoani Changuzo wana mtazamo tofauti kuhusu mustakabali wao, kwa kizingatia manufaa watakayopata kutoka kituo hicho. Baadhi yao nasema kuwa hawajafaidika chochote, huku wengine wakihakikisha kupata maadili licha ya kutopewa mafunzo maalum. Jean-Baptiste Ndaize, kiongozi wa kituo hicho, anaweza kuwa wanajaribu kufanya mazungumzo na kuwazoeza kutangamana na wengine kwa kusubiri maelekezo ya serikali ya Burundi. Praside Niyomwungere alifika Mishiha na kuandaa taarifa ifuatayo. Kubera nyene nkisose no banja na ibindi byose bantu mengo hose ametoka kimwene yona bahari aze kongo kumunezero. Hao ni watoto waliokuwa kirandaranda barabarani na kwa sasa wanaokusanyika katika kituo kilichofunguliwa katika kijiji na mtaa Munzenze mkoani Chakuzo. Kando na watu wazima wapatao 340, kuna watoto 195. Kituo hicho kinazungukwa na shamba pamoja na nyumba chache. Kwa kusubiri chakula, baadhi ya watoto hao huburudika kwa michezo ya mpira na vingine, huku wengine wakitanga-tanga kwa urahisi katika mtaa. Kutokana na kurudi kwao, kuna wanaokuta chakula kumalizika. Baadhi ya watoto hao hueleza kutotofautisha maisha yao ya zamani na kuishi katika mabweni isipokuwa chakula. Watoto hao wanasota kidole kulala bila kujifunika. Kando na hao, kuna wengine wanaofurahishwa na mazingira wanayoishi kwa sasa, huku wakieleza kufunzwa baadhi ya tabia za msingi maishani na kuhamasishwa kuepukana na tabia za kuishi barabarani. Ndaize Jean-Baptiste anayehusika na kituo hiki cha Munzenze, ambaye pia anasikitishwa na ukosefu wa uzio kwenye maeneo hayo, anafurahishwa na hatua ambayo tayari imefikiwa katika mabadiliko ya watoto hao, akieleza kuwa watoto hao kwa sasa wanaanza kuwa na adhabu kama watoto wengine. Kwa mpango wa mafunzo Nzo Majambere Idefons, msemaji wa wizara inayohusika na haki za binadamu na mshikamano wa taifa, anabainisha kuwa mafunzo ya kazi yanaandaliwa kwa sasa kwa watu wazima, huku watoto wadogo wakitayarishwa kurudishwa nyumbani kwa ajili ya kuendelea na masomo. Hata hivyo, msemaji huyo anabaini kuwa mpango wa kutoa watoto katika mazingira ya kuishi barabarani utatekelezwa nchini kote Burundi, hata bajeti haijatimia. Kwa bajeti ipatayo bilioni 20 inayotakiwa kwa sasa, wizara hiyo inaeleza kufikia kiwango cha zaidi ya bilioni 1.5 sarafu za Burundi. Naam, kutoka mashariki mwa Burundi tuelekee moja kwa moja magharibi mwa nchi ambapo raia wakazi wa tarafa Buganda mkoa ni Chibitoke wanakaribisha vyema mradi wa ujenzi wa daraja kwenye mto Rusizi unaoweka mipaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaweza kuwa daraja hilo litarahisisha mzunguko wa bidhaa kati ya mataifa hayo mawili na kuwezesha mawasiliano kwa raia wake waliokuwa wanatumia mitumbwi wanapokwenda kujuliana hali. Mshauri wa katibu tarafa anayehusika na masuala ya utawala na kisiasa anathibitisha faida ya mradi huo. Josefu Ngenda Hayo anaongeza kuwa hata hazina ya tarafa itanufaika kwa kodi na ushuru kwa bidhaa. Inaarifiwa kuwa ujenzi wa daraja hilo ulianza Oktoba 2 mwaka wa jana na unatazamiwa kuhitimishwa ndani ya miezi 13 na nusu kwa ufadhili wa Benki ya Dunia. Na katika michezo, timu zilizotinga nusu finali zitashuka dimbani Jumatano hii kuwania kufuzu finali katika michuano ya Kombe la Afrika AFCON inayoendelea nchini Cote d'Ivoire ama Ivory Coast kama ukipenda. Majira ya saa moja usiku saa za Afrika ya Kati, timu ya Nigeria itamenyana na ile kutoka Afrika Kusini. Saa nne timu ya Cote d'Ivoire mwenyeji wa mashindano itapimana nguvu na ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na waziri wa habari wa mawasiliano na teknolojia ya habari nchini Tanzania Nape Nnauye amevitaka vyombo vya habari vyote nchini kote kutoa uwanja sawa kwa wanasiasa huku akiwaonya wanaotaka kuzuia baadhi ya watu akisema hiyo ni njia ya kumhujumu Rais Samia Suluhu Hassan. Kulingana na gazeti la Mwananchi, Nape ametoa kauli hiyo leo jijini Dodoma saa chache baada ya mahojiano ya makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yaliyoandaliwa na kipindi cha Good Morning kwa cha Wasafi TV kufutwa hafla mapema leo Februari 7 mwaka 2024. Lissu alifika ofisini za Wasafi TV kuhoji sababu za kuahirishwa kwa mahojiano naye ambayo tayari yalikuwa yametangazwa kuanzia jana na kwenye mitandao ya kijamii. Baadaye Lissu amesema ameelezewa kuwa matatizo ya mawasiliano miongoni mwa waandaji wa kipindi cha Good Morning na management ya Wasafi TV ndio sababu ya kuahirishwa kwa mahojiano hayo. Huyu hapa waziri wa habari. Kitendo kilichotokea leo kimetusikitisha na maneno ya haya ya kwamba kuna maagizo kutoka juu kwenye kuingilia uhuru wa vyombo vya habari pia limetusikitisha. Sasa nimekuja la kwanza kuwathibitishia msimamo thabiti wa rais wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha uhuru wa wanahabari na kuimarisha demokrasia katika nchi yetu bado uko thabiti na uko pale pale, na kwamba serikali yake haijafanya, haina mpango wa kuingilia uhuru wa vyombo vya habari. Wito wangu ni kuwaomba wanahabari tutoke kwenye hofu ambayo haina sababu, hofu ya kujifungia mahali na kuwa na visingizio vya kwamba kuna maagizo, kuna serikali inafanya hivi. Hapana, nataka nitoe wito kwa wanahabari, timizeni wajibu wenu kwa kufuata sheria. Serikali, narudia, haina mpango wa kuingilia uhuru wa wanahabari kutimiza majukumu yao. Kwa hiyo nataka kutoa wito kwa wenzetu wa Wasafi, hichi kipindi walichokiahirisha wakifanye. Vyombo vingine vyote vya habari, wapeni uwanja sawa wanasiasa watimize majukumu yao. Mtu akisemwa wa upande wa pili apewe nafasi ya kujieleza. Naam, huyo ni waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari nchini Tanzania. Na kwa kuhitimisha, tukisalia nchini Tanzania, watumiaji wa mafuta ya petroli, dizeli na mafuta ya taa wanaendelea kupata ahueni na kupunguza kiwango cha fedha wanachotumia katika kununua bidhaa hiyo baada ya bei kuendelea kushuka nchini. Kulingana na gazeti la Mwananchi, kushuka kwa bei kwa mwezi Februari mwaka 2024 kunatajwa kuchangiwa na kupungua kwa bei katika soko la dunia kwa wastani wa asilimia 10.66 kwa petroli, asilimia 11.2 sifuri kwa dizeli na asilimia 5.82 kwa mafuta ya taa. Pia kupungua kwa bei za mafuta kumetokana na kushuka kwa alama za uagizaji wa mafuta katika bandari ya Dar es Salaam kwa wastani wa asilimia 9.69 kwa dizeli na asilimia 1.9 8.2 kwa mafuta ya taa. Kwa upande wa dizeli, wakazi wa Dar es Salaam sasa watanunua lita moja bei isiyozidi shilingi 3,029 kutoka shilingi 3,078 za awali. Kwa upande wa mafuta ya taa, ambayo mwezi uliopita bei yake iliongezeka hadi kufikia 3,501 na bei yake ya kikomo imeshuka hadi 2,840, jambo ambalo linaleta ahueni kwa watumiaji wake. Na kwa taarifa hizi za kimataifa, hasa huko Tanzania, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Shukrani kwa timu nzima ambayo ni timu ya mafundi mitambo iliyokuwa inajumuisha Anselme Ilambo na Christa Vanessa Nizigimana, Gloria Ngabilano. Tunawatakia sote kila laheri. Ulikuwa na mimi Lomarde Niyoivuze. Oh.